محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والسلطة والصفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز محتشم حاضر السامعين، السلام عليكم. مهنا درس القرآن المجيد فرقان حميد سورة بقرة شريف کی آیت نمبر 100 تک ہم نے قدر تفسیر کے ساتھ سماعت کیا. آج کا درس قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 101 سے شروع کرتے ہیں. گزشتہ آیات بینات کے اندر مخالف اعلانات ہم نے بیان ہو گئے. بنی اسرائیل یہود نصارہ کی عہد شکنی کو بیان فرمایا اور ان کی طویل دشمنی اور وعدہ خلافی کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 101 کے اندر رب الجلال نے ان یہود نصارہ کو جو مکہ المکرمہ کے اندر رہائش پذیر تھے اور جنہوں نے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جھٹلایا اور اپنی کتاب تورات کے اندر آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف مبارک جو پڑھے اور دیکھے اور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بالکل اپنی کتاب کے مطابق پایا تو انکار کر دیا، تکذیب کر دی. تو رب الجلال سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 101 کے اندر اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول. اب اس رسول سے مراد نبی پاک رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول تشریف لائے، کس حال میں تشریف لائے؟ مصدق لما معہم، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا. یعنی آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم تورات اور زبور وغیرہ جو ان کی کتابیں تھیں ان کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کتابوں میں بھی حضور کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا. اس لیے حضور کی تشریف آوری اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے. یعنی یہاں دو چیزیں آ گئیں، ایک تو اس بات کو بیان فرمایا کہ جب ان کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. ایک تو آپ علیہ السلام کو تسلیم نے وہ باتیں بتائیں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی. کتابیں ان کی نازل کئی ہزاروں سال پہلے نازل ہوئی، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن جو ان کتابوں میں لکھا تھا اس کی تصدیق، اس کا بیان سید الانبیاء علیہ السلام کو تسلیم خود فرما رہے ہیں. ایک تو یہ تصدیق تھی، دوسرا توجہ سے بات سنیں، دوسرا اس تصدیق کا یہ مطلب تھا مصدق لما معکم، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوا رسول تشریف لایا، یعنی جو اس رسول کے اوصاف احوال اور کمالات اور معجزات تمہاری کتابوں میں تورات انجیل میں لکھے ہیں، جب تم ایک طرف اپنی کتابوں کے ورق کھولتے ہو اور پڑھتے ہو اور اس آخری رسول کے اوصاف اپنی کتابوں میں جیسے تم دیکھتے ہو، تمہیں اس رسول کے سر انور سے لے کر پاؤں تک وہ اوصاف نظر آتے ہیں کہ جو ہماری کتاب کہہ رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے، تو گویا سرکار کا وجود ہی تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. توجہ نہیں کی بات کی. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دونوں طرح تصدیق، سابقہ کتابوں کی آخری رسول فرما رہے ہیں، ایک جو ان کے اندر لکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، دوسرا ان کتابوں میں جو رسول کی حالت لکھی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت آپ کے احوال اوصاف دیکھتے ہیں، ادھر کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو سرکار کی ہستی مبارک ان کتابوں کی تصدیق کر دیتی ہے. تو بھائی جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بالکل برحق اور سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک وہی اوصاف رکھتے ہیں جو تورات انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کی ہستی تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی. لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے نبل فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے. یعنی جو کتاب میں لکھا ہے، اب آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ بنی اسرائیل دو چیزوں کا کتمان کرتے تھے، دو چیزوں کو وہ چھپاتے تھے، ایک سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف جمیلہ کو، اوصاف مبارکہ کو وہ چھپاتے تھے، اور حسد کی بنا پر، کیونکہ جس نبی پر وہ ایمان لائے بیٹھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نبی اور ان کی کتابیں سرکار کے معجزات اور کمالات کو بیان کرتی تھی، اب وہ لعنتی حسد کے شکار ہو جاتے تھے. خود جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو صاحب کتاب ہیں، وہ آخری نبی کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں اور بیان کرنے پر فخر محسوس فرما رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، وہ سرکار کے ساتھ حسد من عند انفسہم، حسد کی بنا پر وہ نہیں مانتے تھے. یعنی بنی اسرائیل یہود کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے نا، یہ بنی اسرائیل میں ختم ہو، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کو منظور کچھ اور تھا، وہ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سید الانبیاء علیہ السلام ہے، اور ختم نبوت کا سلسلہ آپ پر آ کر ختم ہونا تھا، تو اس حسد کی بنا پر بھی وہ نہیں مانتے تھے. تو اب دو طرح کا ان کا انکار تھا، ایک سرکار کے اوصاف کو چھپانا ان کتابوں میں، دوسرا ایسے احکام جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہیں، خواہشات نفسانیہ کے، جیسے آج ہمارے ممبروں سے بھی وہ آیات بجناب نہیں پڑھی جاتی جن کی مخالفت ہمارے منبر و محراب کے جو قبضہ گروپ ہے, میں وارث تو نہیں کہوں گا, قبضہ گروپوں نے جو بدعملی شروع کی ہوئی ہے, اب جو جو قرآن حکیم کی آیات ان بدعملیوں کو بیان کرتی ہے نا, ان آیات کو وہ منبروں پر نہیں پڑھتے. اور یہ حقیقی بات ہے, آپ اس کے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں, میرا اپنا یہ ایک مشاہدہ ہے, اور میں سن چکا ہوں دیکھ چکا ہوں کہ جن کاموں میں خود واعظین علماء مبتلا ہوتے ہیں نا, ان آیات کو وہ ممبروں پر بیان نہیں کرتے. اور یہ لانتی صفت بنی اسرائیل کی ہے, اور یہ ایسا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ ہے, وہ مرد غیور, وہ مرد حق, وہ کیوں ان کے خلاف علماء کے خلاف وہ بولتے تھے؟ وہ فرماتے تھے کہ بھائی جب اسلام کا تمہارا تقابل ہم اسلام کے ساتھ کرتے ہیں تو تم اسلام چھپاتے ہو, ہماری مجبوری بن جاتی ہے تمہارے اوپر لانتان کرنا. کیوں؟ یا تو تم ممبر رسول چھوڑو اور مقتدی بنو, کیا کرو؟ یعنی یہ ایسے ہے نا, گاڑی آپ سے نہیں چل سکتی, ملتان تک نہیں جا سکتی, آپ کیوں 50 آدمی کا خون اپنے گردن پہ لیتے ہیں؟ نہیں چلانی آتی, لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے, نہ اٹھائیں, نہ سیرنگ پہ بیٹھے, تو کہاں گاڑی اور کہاں منبر رسول؟ یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے بات کر دی, ورنہ تشریح کیسے دی جا سکتی ہے؟ اگر منبر رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے بنی اسرائیل کی طرح, یا بد عملی کا شکار ہو, یا حسد کا شکار ہو, یا پھر تم خواہشات نفسانیہ کے شکنجے میں ہو, تو پھر تم منبر چھوڑ دو. ذمہ داری تو کم از کم تمہارے کندھوں سے اتر گئے نا, منبر بھی قابو میں رکھنا, اور پھر بنی اسرائیل کی طرح ان آیات بینات کو بھی چھپانا جو ادب کے حوالے سے ہیں, جو غیرت پردے حیا کے حوالے سے ہیں, جو یہود نصارا کی مخالفت کے حوالے سے ہیں, جو حنود اور جنابے والا دیگر مشرکین کے خلاف آیات بینات ہیں, اور جو تمہارے یہ نظام تعلیم, نظام حکومت اور تمہاری تہذیب جو تم نے کفار کی اپنا رکھی ہے, جو ان کے خلاف آیات بینات ہیں, جب تم ان کو چھپا کر بیٹھے ہو تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے ان کے خلاف بولنا. آپ کی تاریخی جملے آپ فرماتے تھے کہ ہم جب علماء کا, مولوی کا تقابل عوام سے کرتے ہیں تو پھر ہم عوام کو لانتان کرتے ہیں کہ تمہیں مولوی کی سائیکل اور موٹر سائیکل نظر آ جاتی ہے اور حکومت کے اربوں کے گھپلے تمہیں نظر نہیں آتے. تمہارے جب بھی تبصرے چھڑ جاتے ہیں بینکوں میں, چرستوں میں اور دکانوں میں بیٹھ کر, تو مولوی کے خلاف ہی تم نے پروپیگنڈا بنا رکھا ہوتا ہے. بھائی مانو, تمہیں حکومت کے گھپلے نہیں نظر آتے, اربوں روپے کے جو گھپلے مارتے ہیں. اور فرمایا جب ہم مولوی کا مقابلہ اسلام کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ بےمان کوئی یا ممبر چھوڑ دے یا بات چھوڑ دے, اور اگر بات کرتا ہے تو پھر شریعت مصطفیٰ پوری بیان کر, تاکہ امت مسلمہ بچ جائے, ان کے اعمال اور ان کی عقائد کی اصلاح ہو جائے. تو یہ ایسی شیطانی صفت تھی جو بنی اسرائیل میں تھی, تو رب ذوالجلال نے ان کو, کسی کو بندر بنایا, کسی کو سور بنا دیا, کسی کو کچھ بنا دیا. اب وہ اس کے بدلے میں, کیونکہ جو کتاب کا حامل ہوتا ہے نا, حامل کتاب ہوتا ہے, کتاب کو اٹھانے والا, کوئی بھی آسمانی کتاب ہو, اس کا حافظ اور عالم ہوتا ہے, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کا شراب زنا معاف ہو سکتا ہے, لیکن کتاب کے احکام چھپانے کا جرم اور شریعت میں ملاوٹ کا جرم اس کا کبھی معاف نہیں ہوتا. بڑے بڑے گناہ اس کو معاف ہو سکتے ہیں, یہ گناہ اس کو معاف نہیں ہوتا. اب بنی اسرائیل, مالک تعالیٰ فرماتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم, ان میں سے ایک گروہ نے تو اللہ کی کتاب کو, یعنی تورات کو, ایسے پیٹھ پیچھے پھینک دیا جیسا کہ کانہم لا یعلمون, گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں, وہ پڑھے ہوئے ہی نہیں. یعنی ایسے نسیم منسیا, ایسے بھول گئے کتاب کے احکام کو اور کتاب کو, جیسے ان پر اتری کوئی نہیں تھی. اور یقیناً آج کی صورتحال کچھ ایسی ہی چل رہی ہے. ہاں جی, اور میں نہیں کہتا, اقبال کہتے ہیں, اور اقبال آج نہیں کہہ رہے, اقبال آج سے سو سوا سو سال پہلے کہتے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ جو منبر و محراب کے ورثا ہیں یہ خود نہیں بدل رہے, اپنے منصوبوں کی خاطر قرآن حدیث کو بدل رہے ہیں, تو اقبال بول اٹھے اور انہوں نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ بات یہود نصارہ کے بارے میں نہیں ہے, اقبال کا یہ شعر یہود نصارہ کے بارے میں نہیں ہے, یہ آج کے ملاؤں کے بارے میں ہے. فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہمیں کس قدر بے توفیق یہ فقیہان حرم, آپ نے فرمایا یہ مسجدوں کے ممبروں میں رب کے مرسا کس قدر بے توفیق ہو چکے ہیں کہ یہ خود کو بدلتے نہیں, اپنی خواہشات کے پیچھے قرآن کو بدل دیتے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی باتوں کی. قبلہ یہود نصارہ کا یہ طریقہ کہ کتاب کو پیٹ پیچھا, پیٹ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا تھا, تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی اس کتاب کی طرف بے التفاتی کی, توجہ ہی نہ کی. سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ یہود نے تورات کو, ادھر توجہ, بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں, یہود نے تورات کو حریر اور دیبا, دیبا ایک ریشمی کپڑا ہوتا تھا خاص قسم کا, حریر یہ بھی ریشم کو کہتے ہیں اور دیبا ایک خاص ریشم ہے, ریشمی غلافوں میں زر و سیم سونے کے کور چڑھا کر اس کے ساتھ مزین کر کے تورات کو انہوں نے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا. تو رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا سونے کے کور چڑھا کر, غلاف چڑھا کر, ریشمی اعلی کپڑے غلاف چڑھا کر اس کو محفوظ کرنا, اس کا ادب کرنا اور اس کے احکام کو پس پشت ڈالنا, یہ ایسے ہے میری بارگاہ میں کہ کتاب اللہ ہے وراز ہوں, یہ گویا ایسا ہے جیسے تم نے میری کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا. میرا خیال ہے ہم نے قرآن پاک کو سونے کا غلاف تو نہیں چڑھایا, وہ تو چڑھاتے تھے, تفسیر میں لکھا ہوا. تورات کو جس تورات نے منسوخ ہونا تھا, جس انجیل نے منسوخ ہونا تھا, یہ یہودی لانتی کیا کرتے تھے, اس کتاب کی ایسی عزت کرتے تھے. اچھا پھر ایک اور بات قابل غور, یہودی آپ کب سے سن رہے ہیں اس لانتی کے بارے میں, سورت بقرہ شروع یہ تو سن رہے ہیں نا کہ بھول گئے ہو, تو سن رہے ہو نا, یہ یہودی قوم کے بارے سن رہے ہو, تو ایسی لانتی ترین قوم ہو تو اتنا تو وہ بھی کرے کہ تورات کتاب جو ان کی طرف آئی تھی اس کو ریشمی اور سونے کے خلافوں میں بند کرتے تھے, عزت تو کرتے تھے. اور آج ہمارا بچہ ہے طالب علم ہے عزیر صدیق صاحب کا بھانجا, وہ تین چار توڑے قرآن پاک کے جو ان کی دکان کے دروازے کے آگے کوئی رکھ گیا, قرآن پاک کے توڑے. اور کل ہم یہ صدیق صاحب کے گھر گئے تھے, بچے بھی تھے میرے ساتھ, ہم واپس آ رہے تھے, ہمارے طلبا نے دیکھا ایک بچہ پیپے میں ایک سپارہ اور ایک پورا قرآن پاک رکھ رہا تھا, جس کے اندر چاول اور یہ وہ جو آپ کو پتہ ہے ڈالتے ہیں وہ پڑا ہوا تھا, وہ رکھ رہا تھا. تو ہمارے طالب علموں نے پا کر اسے پکڑ لیا اور وہ مدرسے میں قرآن پاک لے کر آئے جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے. لاکھ لاکھ ایسے لوگوں پر کہ جو تین چکلے کی عزت تو کرے, جو ٹچ موبائل کا شیشہ آئندہ سے حرام میں خریدنے چلے جائے, مرغی سنے گا پاؤنڈ خرید لے, اور رب کا قرآن سارے جہانوں کا جو سردار ہے, جس نے ابھی بکر تیار کیا, جس نے عمر تیار کیا, جس نے زبان علی تیار کیا, اور جس قرآن نے جس قرآن کے بعد کوئی کتاب اتار دی میرے رب کے گوارا نہیں, آج وہ قرآن ایسے جلدے بازاروں میں ایسے استعمال ہو رہا ہے اس میں سے تو ہی ہو رہی ہے کہ خدا کی قسم مومن کا کلیجہ منہ کی طرف آتا ہے سن کر کے یار کہ مسلمان نے اندازہ لگائے وہ یہودی جو پوری دنیا میں لانتی ترین قوم ہے پوری دنیا میں جن کو میرے رب نے فرمایا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا یہودا ضرور ضرور تم مومنوں کا سخت ترین دشمن یہودی کو پاؤ گے. سید الانبیاء نے کیا فرمایا من لم تكن عنده صدقة فليلعن اليهود فإنها له صدقة. فرمایا میرے امتیوں جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو یہودیوں پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. تو یار ایسی پلید قوم لیکن وہ بھی تورات کو سونا چڑھا رہی ہے ریشم کے لباس غلاف میں محفوظ کر رہے ہیں اور آج قرآن کے نام لینے والے مسجدوں میں پتہ جگہ کہاں ہوتی ہے مسجدوں میں جو شہید قرآن پاک ہوتے ہیں ایسی بدبخت انتظامیہ بدبخت وہاں کے مقتدی لانتی کئی مسجدوں میں ہمیں درویشوں نے بتایا کہ بلکہ میں نے آنکھوں سے بھی دیکھا اگلے دن ہم ضلع تک چلے گئے ضلع تک کے ساتھ گاؤں ہے وہاں مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے جو شہید قرآن پاک ہے وہ سیڑھیوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں گردوں کو باہر چڑھا ہوا ہے. لکھ لعنت اس امام پر اس خطیب پر اور اس انتظامیہ اور ان مقتدیوں پر کہ جنہوں نے اپنے لیے پلیتوں نے قانون بچھا رکھے ہیں اور اللہ کا قرآن پوڑیوں کے نیچے اوپر سے جوتیاں چل رہی ہیں نیچے قرآن پڑا ہوا ہے. یہ مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے یہ تو پتہ نہیں کون حق والے لوگ ادھر کھڑے ہیں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دھرتی چل رہی ہے. وہ چند لوگ ہی ہوں گے کوئی ہیں ایسے لوگ جن کی وجہ سے یہ دھرتی قائم ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کی عزت زیادہ ہے یا اللہ کے قرآن کی عزت زیادہ ہے؟ یار اونٹنی ایک جانور ہے پتھر سے رب نے نکالی تھی معجزہ تھا نبی کا اور قرآن کو کلامی رہی ہے تو اونٹنی کی ٹانگیں ایک آدمی نے کاٹی باقی خاموش رہے اس کو لعنت نہیں کیا کہ یہ نبی کا معجزہ تھا کیوں تو نے اس کی ٹانگیں کاٹی سارے خاموش رہے اونٹنی کی ٹانگوں کی وجہ سے اپنے پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا. تو جہاں کلام الہی کی توہین ایسے ہو اس کی جگہ پوڑیوں کے نیچے. اللہ اکبر توجہ اس کی طرف توجہ دیں اس مسئلے کی طرف غور کریں ہماری بے حسی نے ہی یہاں تک حالات پہنچا دیے. تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہود تورات کو ریشمی کپڑوں میں رکھتے تھے سونا چڑھا کے رکھتے تھے اتنی عزت تھے لیکن اس کے جو احکام تھے نا کتاب کے اندر جو لکھا تھا یہ کرو یہ چھوڑو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ کفر ہے یہ اسلام ہے یہ پلیتی ہے یہ ترقی ہے یہ جیل ہے یہ ناجیل ہے یہ تمہارے لیے غیرت ہے یہ غیرت ہے اس کو برا اس کو نہیں کرو. یہ جو تمیز تھی یہ انہوں نے نہیں کی. رب الجلال نے قرآن میں فرما دیا کتاب اللہ وراء ظہورہم انہوں نے سونے کے غلاف چڑھا رکھے ہیں ریشمی غلاف چڑھا رکھے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. اس سے پتہ چلا کہ قرآن میں حیران ہوں احکام تو ہم پی ہی رہے ہیں قرآن پاک کے احکام سے تو بغاوت وہ تو چل ہی چل رہی ہے قرآن کی عزت بھی نہیں ہو رہی دوہرے جرم. ایک تو ہے نا یہودی عزت کرتے تھے احکام پر نہیں چلتے تھے عزت تورات کی کرتے تھے سونے جو چڑھا کر رکھا ہوا ہے تو عزت تو کرتے تھے لیکن احکام پامال کرتے تھے. رب العزت نے فرمایا یہ تمہارے اس کو سونے کے خلاف چڑھانا ریشمی کپڑے چڑھانا یہ میرے نزدیک بالکل مردود ہے مقبول نہیں. کیوں؟ میں نے کتاب اتاری ہے تمہیں انسان بنانے کے لیے، تمہیں سیدھے رستے پر لگانے کے لیے. جب تم نے اس کے احکام کو پڑھا ہی نہیں سمجھا ہی یا پڑھا سمجھا ہے، ایسے بنا دیا جیسے پڑھی ہی نہیں ہے، تو گویا تم نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اللہ اکبر. تو دوستان گرامی آگے لکھتے ہیں کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کے چار فرقے تھے. کتنے فرقے تھے؟ چار فرقے تھے. آپ جاگ رہے ہیں، آپ ڈھیلے ڈھیلے بہت لگ رہے ہیں، نہیں کچھ سو بھی رہے ہیں، نیندر گھر کوئی نہیں سونے دیتا آپ کو. کیوں نہیں سونے نہ آیا کرے، مجھے پچھلی محفل کی طرح پھر غصہ آ جائے گا. آپ کی آج کی محفل میں ہمارے دوست شاگرد بھی ہیں، میرے مقتدی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، صابر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں سامنے بیٹھے. بندے کو طلب ہونا، یہ کیوں آئے ہیں پتا ہے؟ یہ اس لیے آئے ہیں کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اگر سے آپ کو ملا نہیں، میں غازی روڈ پہ ہوتا تھا تو یہ وہاں پر ان کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ بنا. اب کافی سالوں کے بعد انہوں نے فون کیا پرسوں ترسوں اور آج یہ تشریف لائے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی مولوی پیر پر مطمئن نہیں ہوں، میں آپ پر مطمئن ہوں، مجھے بتائیں میں مرید کہاں پہ ہوں. اب یہ پیر کی تلاش میں آئے ہیں میرے پاس، تو مجھے تو پیر بتائیں جس کا میں مرید ہوں، کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ مجھے صحیح راستہ بتائیں. یہ میری پچھلی مسجد کے مقتدی ہیں. اس کا مطلب ہے الحمدللہ میرا کردار پچھلی مسجد میں بھی دین والا ہی تھا. وہاں بھی میں نے ڈنڈی نہیں ماری، میں نے وہاں سے پیسہ نہیں کمایا، آخر میں نے سچ بتایا تو انہوں نے تلاش کر لیا مجھے. یہ صدیق صاحب بیٹھے ہیں، ان سے انہوں نے نمبر لیا اور یہ آج ابھی آ گئے ہیں پوچھنے کے لیے کہ مرید میں نے کہا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کو حق والی جگہ لے جائے، ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. یہ بھی بڑی بات ہے نا. تو بات میں کر رہا تھا آپ کے سونے کی، بھائی کوئی متلاشی ہونا تو وہ کام سے سیدھا ادھر آ گئے ہیں، تو تلاش کرنے کے لیے بندہ بندے کو تلاش کر لیتا ہے، بشرط کہ دل میں جگہ ہو. اور دل میں جگہ صرف نان اور حلیم کی ہو یا نان اور کھیر کی یا بریانی کی جگہ دل میں ہو تو پھر 24 گھنٹے بیٹھا رہے پاس پھر وہ سبحان اللہ ستے ستے. اس وقت مہربانی کرو، غور نہ سنو، اللہ کا سر ہے کم دیا گلا. تو چار فرقے یہودیوں کے ان آیات بینات کے اندر ان کی روشنی میں ہویا، چار فرقے. پہلا فرقہ جو تھا وہ ایمان لایا، اور اس نے یعنی تورات پر وہ ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق بھی ادا کیے. یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جس کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انہوں نے تورات کا ادب بھی کیا اور تورات کے اندر جو لکھا تھا اس پر عمل بھی کیا. تو وہ ہو گئے مومنین. وہ کون ہو گئے؟ اور ان کا نام ہو گیا اہل کتاب. کیا ہو گیا؟ اہل کتاب. توجہ. دوسرا فرقہ ان کا وہ، اچھا ان کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، بالکل کم، اور اکثر ہم سے ان کا پتہ چل رہا ہے. دوسرا فرقہ جس نے بغیلان تورات کے عہد توڑے اور اس کے حدود سے باہر ہوئے، سرکشی اختیار کی، تو نبلہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے. یعنی ایک فرقہ وہ تھا کہ جنہوں نے علی اعلان تورات کے احکام اور تورات کے ساتھ جو وعدے لیے گئے تھے وہ توڑ دیے اور اس کے احکام پامال کیے. تو یہ جو سرکشی اختیار کرنے والے ہیں، یہ دوسرا فرقہ ہے. تیسرا فرقہ وہ ہے جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا لیکن اپنی جہالت سے عہد شکنی کرتے رہے. بظاہر انہوں نے یہ اس کی مثال جیسے میں آپ کو آج کے معاشرے میں دیتا ہوں، یہ ان کی مثال جا رہی ہے، توجہ، اس کی مثال آج آپ، یعنی وہ جو تیسرا گروہ تھا نا یہودیوں کا، ایک وہ تھا جنہوں نے تورات کو مانا بھی، عزت بھی کی اور عمل بھی کیا، وہ ہو گیا مومنین اہل کتاب، اور وہ بالکل آٹے میں نمک برابر تھے. دوسرا وہ جنہوں نے حلال حلال انکار کیا، ہر شکنی کی، سرکشی کی، وہ بےمان ہو گئے. تیسرا وہ گروہ تھا یہودیوں کا کہ جنہوں نے حلال اعلان یہ تو نہ کہا، اعلان یہ تو نہ کیا کہ ہم تو رات کو مانتے ہی نہیں، اور رات کو مانتے ہی نہیں، لیکن احکام کی مخالفت بتا رہی تھی کہ اگر یہ مانتے ہوتے تو احکام پر چلتے، ورنہ ماننے کا مقصد کیا ہے؟ توجہ نہیں کی بات. یہ تیسرا گروہ تھا. آج کی مثال جیسے حدیث پاک میں آیا ہے نا، قرآن پاک میں ہے، وہ کرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ قرآن پاک کا 22 سے 12 سورۃ احزاب ہے. اس میں حکم ہو رہا ہے، امر ہے عورتوں کو کہ اے عورتوں گھروں میں ٹھہری رہو، اور پہلی جاہلیت کی طرح، یعنی اسلام آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے جو کفر بغیرتی بے حیائی تھی، اس پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرو. اچھا، اب جو ترقی یافتہ سکولی طبقہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ چار دیواری میں ان کو بٹھا دینا یہ تو ظلم ہے، اور کئیوں کی زبانی ہم نے سنا ہے یہ تو ظلم ہے، ایسی ہے. ایک اور مثال سنیں، حدیث، تین حدیث اعلی حضرت، آپ میں سے بریلوی کون کون اگر آپ تھوڑا کریں، جو بریلوی ہے سنی ہے، چلو شکر ہے سارے بریلوی، اور تھوڑے امام صاحب میرے بھی ہیں، میرا تو سارا کچھ امام محمد رضا کو قربان ہے، اور جناب دے امام نے فتاوی بھی ابھی 3 نمبر جلد، آپ نے 3 حدیثیں نقل کی اور 15 ورقوں پہ فتوا دیا، 15 ورقے بھر دیے، 30 صفحات بنتے ہیں فتوے کے، 3 حدیثوں پر بات کی. کیا حدیثیں کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تسکنوہن الغرف ولا تعلموہن الکتابۃ وعلموہن المغزل وسورۃ النور او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا اپنی عورتوں کو بلند و بالا عمارتوں میں، بالا خانوں میں، کہ جہاں باڑیاں ہوں اور وہ جھانک جھانک کر نیچے گلینے دیکھیں، ایسے بالا خانوں میں نہ بساؤ اپنی عورتوں کو، اور ان کو لکھنا نہ سکھاؤ. لا تعلمہن الکتابۃ، لکھنا نہ سکھاؤ، یہ حدیث ہے. اور دو چیزوں سے منع کیا، دو کا حکم دیا، وعلمہن المغزل وسورۃ النور، ان کو کاٹنا سکھاؤ اور سورۃ النور کی تعلیم دو، یعنی سلائی کڑھائی عورتوں کو سکھاؤ اور سورۃ النور کی تعلیم دو، یہ دو چیزیں کرو. اور دو سے منع کیا کہ لکھنا نہ سکھاؤ اور بلند عمارتوں میں، بالا خانوں میں ان کو نہ بساؤ. اچھا، آپ اگر کہو نا کسی کو کہ لڑکی کو لکھنا نہ سکھاؤ، حدیث میں منع کیا گیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 حدیثیں آئی ہیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لے بچی کو ان پڑھ چھوڑ دے، اس کا مستقبل برباد کر دے، یہ بکواس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ بتائیں کہ سرکار کی بات اپنی ہوتی ہے یا وہی ہوتی ہے؟ بولو نا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رب الجلال فرماتا ہے میرا محبوب خواہش نفس سے نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ میری طرف سے وہی ہوتی ہے. آپ توجہ سے سنیں ذرا، جب وہی ہے جس کا مطلب ہے، لیکن لکھائی سکھانے سے صرف رسول نہیں روک رہے، اللہ بھی روک رہا ہے. اور جو کہتا ہے کہ بچی کا مستقبل برباد ہو جائے گا، یہ تو بچی کے ساتھ ظلم ہے. لکھائی نہ سکھانا، گویا دوسرے لفظوں میں وہ خدا اور خدا کے رسول کو ظالم کہہ رہا ہے، اور حکم خدا، حکم رسول کو ہو ترقی میں رکاوٹ کہہ رہا ہے، صرف زبانی بھونک نہیں رہا، عملی طور پر وہ کہہ رہا ہے. یہی بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا تیسرا گروہ تھا. جو مخالفت تو کر رہا تھا لیکن اللہ لال یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اور آپ کو مانتے رہے. اب بتاؤ نا جس کو بھی حدیث سنا نا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں حدیث نہیں مانتا, میں حدیث نہیں مانتا, یہ کوئی بھی نہیں کہے گا. پکی بات ہے, آپ کا ویسے کیا خیال ہے کوئی کہے گا؟ اگر اس کو کہو عورتوں کو گھروں میں بٹھاؤ, کیا فیصلے سے بارے میں آ گیا, سورت احزاب میں آ گیا, اور قرآن ہے تمہاری کتاب ہے, تم مسلمان ہو, تم قرآن کو مانتے ہو, لہذا قرآن کا حکم مانو. اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ قرآن نہیں مانتا, وہ کہے گا میں گھر بٹھاؤں تو ظلم بنتا ہے. سکولی کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ انکار تو کر رہے ہیں, صرف اعلان نہیں کر رہے. ایسے ہے کہ نہیں مان سے بتانا؟ ہاں بالکل ایسے ہے, اور ہماری حد بھی تھی, اور لکھائی کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھائی تو شیطانی ہے ہی ہے, یہود نصارہ کی فکر و عمل کو تو تباہ کرتی کرتی ہے. اور یار اگر چلو تمہارے نزدیک تعلیم ہی ہے تو لڑکے بی اے کر کے بی اے یا موبائل چوری کر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ, یا آئی ایس کے ساتھ لٹک رہے ہیں کیلنڈری کر رہے ہیں, اور لڑکی مڈل پاس ہے تو وہ دفتر میں لگی ہوئی ہے. اور لعنت پڑے تم پر, کیا وہ کام لڑکا نہیں کر سکتا جو لڑکی کر رہی ہے؟ وہ بغیر کی سلیکٹ ہوتی ہے, ڈائیوٹر کنیکٹری وہ کر رہی ہے, اعلان وہ کر سکتی ہے جس کی آواز سے غیر کے قرآن سننا حرام ہے. وہ ایئر ہوسٹس کی بنی ہوئی ہے جہاز میں, دونوں میری ساری نام سے اس نے بنی ہوئی ہے, کیا وہ کام لڑکا نہیں کر سکتا؟ یہ سب نتائج ہیں. مرد بے روزگار, خودکشیاں, چوریاں ڈکیتیاں کر رہے ہیں. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ چوریاں عورتیں تو نہیں کر رہی, لڑکے کر رہے ہیں. اور جو پکڑے جاتے ہیں یہ غازی روڈ کی بات ہے, ادھر پکڑے گئے تھے دو لڑکے, میں ادھر ہی ہوتا تھا اس وقت, اس ناکے پہ. یہ امجد صاحب نے مجھے بات بتائی تھی, ملک امجد صاحب ان کا گھر ہے وہاں پہ مسجد کے ساتھ ہے جی. دونوں پکڑے گئے ادھر ناکے پہ, ایک ایف اے تھا ایک بی اے تھا, موبائل لے گئے تھے وہاں سے, بندہ فون سن رہا تھا یہ ٹچ نما نما, تو وہ موبائل لے کر چلے گئے. اب بتایا یا پوچھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اتنے پیسے لگا کر ایم اے بی اے کیا, ایف اے بی اے کیا, آگے سے نوکری لینے گئے, لاکھوں روپے وہ رشوت مانگتے ہیں, بڑی سفارش مانگتے ہیں, ہم غریب آدمی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو ہم نے پھر یہی آسان سمجھا. اور لڑکی مڈل فیل ہے, وہ ہر دفتر میں کام کر رہی ہے, ایسے ہے کہ نہیں مان سے بتانا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ لکھنے کی برکتیں ہیں. ہاں اس کو لکھائی سکھائی, اور پھر آج تو میں کتنی قسط پر بحث کروں, صرف اتنا ہی کافی ہے جو بتا دیا ہے. عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, اور میں نے تو اشارات کر دیے ہیں اشارے کے بغیر, ہے جی. سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج اگر کسی کو بتاؤ نا یہ قرآن سناؤ, یہ حدیثیں سناؤ, وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں قرآن حدیث کو نہیں مانتا. وہ جب یہ بکواس کر رہا ہے تو بچی کا تو مستقبل برباد ہو جائے گا. یعنی اس کی ماں, اس کی دادی, اس کی پردادی, وہ صرف قرآن پڑھی تھی, وہ صرف پانچ نمازیں پڑھتی تھی, وہ تہجد پڑھتی تھی, وہ دادی تسبیح پڑھتی تھی, اس کا مستقبل برباد نہیں ہوا. اب یہ اگر انگریز کے غلام نہیں بنائے گا تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا. لاز لانت ایسی سوچ پہ. اور یہ سوچ کس نے دی؟ یہ اس کافر کے غلام بنے نا. زبانی غلامی تو کہتے رہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور غلامی رسول میں موت قبول ہے, رسول کی بات قبول کیوں نہیں؟ رسول کا فرمان کیوں قبول نہیں تمہیں؟ اس کا مطلب ہے تم خدا رسول سے اپنے بارے زیادہ سمجھتے ہو. النبی اولا بالمومنین من انفسہم, میرا رب فرماتا ہے نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہے. لانتیو جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, وہ تمہاری خیرخائی کے بارے میں نہیں جانتے, وہ تمہارے مستقبل کو نہیں جانتے, تم اپنے مستقبل کو جانتے ہو. یہی وجہ ہے اقبال آخر بول پڑا, مولوی نہیں تھا, ختم درود کھانے والا مولوی نہیں تھا, مفکر تھا. اس نے کہا ہے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, اور تم سبھی پوچھو مجھے بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ تم نے ذاتیں بنا رکھی ہیں, تم نے چودراہٹ بنا رکھی ہے, اور تمہیں جب خدا رسول کے تمامے پر ہم ترازو میں توڑتے ہیں تو تم بالکل مطلب کسی کھاتے کی نظر نہیں آتے, کفار سے بھی آگے نظر آتے ہو تم. اللہ اکبر. سمجھو تو یہ یہودیوں کا تیسرا گروہ تھا جو علی اعلان تو تورات کا انکار نہیں کرتا تھا لیکن عملی مخالفت کر کے گویا کہ وہ انکار ہی کرتا تھا. تو میرے رب نے اس آخری کتاب میں یہ باتیں جو اتاری اور پھر یہ تفسیر والوں نے ہم تک پہنچائی تو اس لیے پہنچائی نا کہ وہ جیسے تورات کے ساتھ کرتے تھے تم قرآن کے ساتھ ایسا نہ کرنا, تم حدیث کے ساتھ ایسا نہ کرنا. توجہ ہے, اللہ اکبر. چوتھا, یہ تیسرا گروہ تھا کہ جنہوں نے بل اکثر ہم لا یؤمنون, ان کا ذکر ان الفاظ میں ہے. چوتھے فرقے نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں بغاوت اور عناد سے مخالفت کرتے رہے, یہ تصنوں سے جہل بنتے تھے. اب پہلے جو تھے وہ تو واقعی تیسرا گروہ تو جہالت کا ہی شکار تھا, لیکن جو چوتھا گروہ تھا وہ کرتا تو دیدہ دانستہ مخالفت تھا تورات کی لیکن بناوٹی جاہل. کون بناوٹی جاہل؟ جب پکڑے گئے او ہو ہو اچھا یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اچھا اچھا میرے علم میں نہیں تھا. یہ آج کل بھی ان کی نسل موجود ہے, کام الٹا کر لینا جب پکڑے جانا اچھا اچھا وہ بس نئی معلومات میں نہیں تھا, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جو شاستری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ چوتھے گروہ کے ساتھ وہ ملتے ہیں. بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اب دوستو اس آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے ان یہود نصارہ یہودیوں کے ان اس تکذیب کا بیان کیا اور ان کے ان گروہوں کا جو ان کے چار گروہ تھے یہود کے ان کا بیان فرمایا, اور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو انہوں نے تکذیب کی تو اور اپنی تورات کے اندر جو لکھا تھا اس کو بھی انہوں نے نہ مانا اور انکار کیا, اس کو رب ذوالجلال نے اس آیت میں بیان فرمایا. اب آیت نمبر 102 کے اندر ان دو فرشتوں کا ذکر ہے جن کو ہاروت اور ماروت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الفاظ سنے اور ترجمہ سنے پھر میں اس کی مختصر تشریح کر کے ختم کرتا ہوں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور سلیمان نے کفر نہ کیا. ولیکن الشیاطین کفروا, ہاں شیطان کافر ہوئے. یعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا. وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر, اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے, یہ وہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو بھائی میری آزمائش ہے, تو اپنا ایمان نہ رکھ, اپنا ایمان نہ کھو, اپنا ایمان ضائع نہ کر. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله, اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم, اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق, اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کسی طرح انہیں علم ہوتا کاش کہ وہ جانتے سمجھتے. یہ آیت کریمہ کافی طویل آیت ہے, آیت نمبر 102 سورۃ بقرہ شریف کی. اب اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. رب الجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلے ان شیطانوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے جادو کا علم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا. رب ذوالجلال فرماتا ہے اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں. شان نزول حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی. سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ اچھا بولو. بنی اسرائیل صحیح پٹھی کھوپڑی دی قوم سے جادوگری دا علم شروع کر دیتا سکھنا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ کام نہ کرو. اب وہ جادو بھی کیا تھا؟ وہ جادو جودو جانتے کوئی نہیں تھے. جس کو جادو بنا رکھا تھا وہ جادو تھا بھی نہیں, لیکن وہ کرتے تھے. شیطان ان کو وسوسے سے ڈال دی تو وہ کرتے تھے الٹے سیدھے کام. آپ نے منع فرمایا, اور جن کتابوں میں ایسی باتیں تھیں جادوگری کی آپ نے ان کتابوں کو اکٹھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے نا, آپ کی کچہری لگتی تھی, تو وہاں آپ نے کرسی کے نیچے وہ دفن کرا دی کتابیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا. شیاطین نے وسوسہ ڈالا, وسوسہ ڈالا اور کہا کہ ان کو نکالو ان کتابوں کو اور ان کو پڑھو اور لوگوں کو سکھاؤ. تو انہوں نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے. اب وسوسہ کیا ڈالا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پر حکومت تھی نا, یہ ان کتابوں کے اندر جو جادو ہے اس کی وجہ سے تھی. لہذا تم کیا کرو, تم وہ کتابیں نکالو, اس سے وہ باتیں پڑھو جو سلیمان علیہ السلام پڑھتے تھے اور تمہیں بھی حکومت مل جائے گی. نہیں کی بات. اچھا, اب بنی اسرائیل کے جو صلحاء اور علماء تھے نا, وہ جو مومنین تھے جو پہلا طبقہ آپ کو بتایا جو ان کا پہلا گروہ, وہ انہوں نے تو انکار کیا, لیکن جو ان کے جاہل تھے نا وہ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے, انبیاء کی کتابیں چھوڑ دیں. اب وہ جادوگری کے پیچھے پڑ گئے, ان کتابوں کو سیکھنا شروع کر دیا, اور جو تورات زبور انجیل اپنے نبیوں کی کتابیں تھیں ان کو بند کر دیا. جیسے آج پاکستانی اپنے خدا رسول کی کتاب کو مسجد مدرسے میں بند کر کے انگریز کی سائنس اور انگلش کے پیچھے ٹوٹ پڑے ہیں. بولو بولو بولو, حق کیا ہے؟ بولو, یہ سچی بات ہے. حق کیا کہ نہیں بولو نا, حق کے ایویں گل ہے. انہوں نے میں بھی اسرائیل کی شیطانی سے پہ جی میرا دنیا کا سودا, جادو کرو گے حکومت مل جائے گی, جادو کری تعلیم سیکھو گے حکومت لگ جانی ہے, پیسہ آ جانا ہے, کوفی مل جائے گی, بنگلہ آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. ہے جی, حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں حکومت کی تھی, لہٰذا تو پھر سیکھ لو. اور شیطانہ نے وسوسہ پایا, خدا کی کتاب تورات انجیل کانڈ پیچھے سٹ کے اپنے گرجا مندر سے رس کے پائے گئے جادوگری دیا کتابہ دے. مگر بنی اسرائیل قربان جاوا مدینے کے تاجدار سندر نگاہ مبارک کو آپ نے فرمایا جڑے حالات بنی اسرائیل چاہے سن قرب قیامت میری امت سے وہی حالات آؤں گے. حتیٰ اگر کوئی یہودی نصرانی وہ چھوٹے جو بڑھے گا میرے امتی بھی پیچھے پیچھے بڑھ جائیں گے. کیوں بھائی؟ ترقی ادھر ہی ہو رہی ہے جدھر یہودی جا رہے ہیں, جدھر ہی سائی جا رہے ہیں. اور مسلمان خدا کی قسم کر کے آنا وہ تینوں مینو رب نے ندی عطا فرمائی ہے جس 1500 سال پہلے جو قیامت تک ہو رہی تھی اکھا مبارکہ نال دیکھ کے سمجھا دیتا ہے. ہر مقدر والا ہو رہے جہاں آپ دیا گلا من کے آپ رب کا سچا نبی من کے جب وہ پا لے گا دین مصطفیٰ نے لگن پا دے گا ہر شیطانی کتابوں دے کے. آج دیکھ لے بنی اسرائیل سے ایک حالت ایل آئی سی انہیں رب دیا کتاباں تھر کے رکھ دیتیاں کہ جادو کری جن دے نال دنیا کا سودا دنیا نہ بنی سی حکومت نہ بنی سی جنہوں نے کتابوں کے مگر پہ گئے. اب قرآن دماغ نال دس آج یہ ہوئی حالت بنی اسرائیل والی بڑی بڑی جڑی امت مصطفیٰ دی جڑے اپنے آپ امت لگ گئے. آج قرآن نو آندے نے وہ پتر دی قرآن پڑھے گا تو کی لب رہے انگلش پڑھا ہم نوکری تے لبے رسول دی کتاب بخاری مسلم رب دی کتاب قرآن ان پڑھ کے اوکھڑا بنا رہا ہے، ختم درود کھاوا والا بنا رہا ہے، تا کر کے مسجد شہر والے دیا مگر سے شہر والے دے وچ مؤذن تو لے کے خطیب تک پینڈو، کیونکہ ان کو ترقی چاہیے، ان کو شہریوں کو ترقی چاہیے، وہ والی جو بنی اسرائیل نے لی تھی، انہوں کا پروگرام انسانی شکل وچ رہن دا نہیں، یہ جی وہ بگڑے سن انہوں کا پروگرام بھی اوے دے مل لگتا ہے۔ ہاں سیدھی گل ہے، ورنہ اگر اپنے نبی کے نبی کے صحابہ کے طریقے والے آپ ہوں تو کی خیال ہی کربلا حسین دا سر تنگ پر جدا ہوا ہے، قرآن کے حسین پہ جدا ہوا، تیری میری سر زندہ چلے امر سے قرآن مسیح میں جتے ہے اندر بستے اگلے سر تو نہیں پی ہے۔ میری گلیں صحیح نے کیا غلط نے؟ نہیں صحیح منافق والی گل نہیں کر رہی، ڈب کے صحیح بولو ذرا، یہ گل ہے کہ نہیں؟ حسین حسین حسین لائی حسین حسین لائن میں باندھے ہو گئے سارے تو آخر میں مینو بن گئی سر، میرا سر کٹ گیا قرآن میں اس کا نہیں ہوتا، ہمیں کہنا سر رسول قرآن کے اتنے جانوار سدا آپ سنو، راتی میرا جلسہ، راتی میرا جلسہ سنو، میرا ذکر سنو، شہداء کربلا دا ذکر سنو، تو سویرے نسل ساری انگلش سائنس کے والے تھی اسے نہیں ہو، میری گھر کا توجہ نہیں کی یار، خدا کی قسم جا کے آنا ادھر لانتا ہوں گے ساڈے اتنے یا مسلمان نے ایک نام سن ملنے والے نے پڑھو میں گل پہ کرنا بنی اسرائیل بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی سرکار نے فرمایا جہے کم بنی اسرائیل کیتے سن میری امت اتنی وہ کم ضرور آؤ گے، اندازہ کرنا انہیں کی کیتا، انہیں رب دی کتاب، رب دی کتاب باری بند مگر لگ گیا میں کتاباں جنہوں حکومت لبنی تھی، اور کیڑا بندہ ہوئے سکولی کیڑا جن یہ تمنا نہیں کہ میرا پتر پڑھے سے لگے نوکری، کون جن کی خواہش نہیں ہے، اسی طرح ہی ہے اللہ ماشاء اللہ، اور پڑھان دے اتنے پینٹ تکائی میں خدا رسول کی معرفت حاصل ہوتی، بولتا نہیں کہ پینٹ ٹائیاں نال خدا رسول کی معرفت ملتی، پھر سارے نبی یہ لے آؤ، سارے ولی یہی پا لیں، میری گھر سے توجہ نہیں کی تھی، اللہ کے ولی معرفت ہوئی ہے رب نے قرآن نہ رب کی معرفت ہوئی ہے، انگلش نہ نہیں ہوئی، اور جنہوں مجدد کہتے ہو اور باقی مجدد نے عرب و عجم دے امام علیہ السلام مجدد بھی کی ملت، آپ فرما دیں کہ سالے الحمدللہ رب کا شکر ہے فقیر نے ساری زندگی انگلش کا ایک لفظ بھی تختی پر نہیں لکھا، الحمدللہ کا فرض نہیں کہ میں نے رب محفوظ رکھا ہے، اچھا لفظ ایک نہیں لکھیا، عرباں کا بھی مجدد اجمیاں کا بھی مجدد، جتنے امام محمد رضا کا سلام شمع دز میں ہدایت پہ ہر سو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاتے سلام نہیں تو پڑھیں گا ہر فرد سے پڑھیں گا، کیوں رب کے دشمن کا جو مخالف سی میرے رب نے قبولیت اچھا فرش ہم کر دیتی امام محمد اللہ اکبر کبیرہ، بتاؤ کئی لوگ کشور کا لینے اشتہار کا کئی نیٹ آ کشور کا لینے، میں کیا تو نیٹ جنا آئے گا ان تیرے خلاف بھی کلپ چڑھن گے بےزتی ہوگی، شہرت لینی رب رسول کے دشمنوں کا مخالف بن جا رب تین اتنے بھی چل رہا ہے سفت بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام جدو وصال فرمایا شیطانہ وسوسہ پایا انہیں کہ کتاباں کڈو سکھوں وہ جڑے پوری دنیا سے رب نے حکومت دیتی سی وہ سلیمان علیہ السلام انہاں کتاباں نو پڑھ پڑھ کے حکومت کرتے رہے، تسی بھی پڑھو تہن بھی حکومت لبے گی۔ وہ لانتی نے کڈیا چا ٹوٹ پے انہوں نے اتنے پڑا انجیل زبور ایک پاس تھپ کے رکھ دیتی کتاباں۔ ایمان نال دسیا مسلمان، اے جو میں قرآن دی تفسیر تینو سنا رہا، اج مسلمان مسلمانوں دی کی آخا نام نہاد مسلمانوں دی حالت وہی بنی پی کہ نہیں بنی پی، پٹ پٹ کے پہنتے نہیں کہ نہیں پہنتے دوجے پاسے قرآن والے پاسے قرآن باغ والے پاسے یہ روپیہ لاؤ نے پانچ بار سوچتے ہیں، اے دین والے پاسے رب دے دین تے خط بھاوے پتر اپنے بھی پڑھانا ہوا تو روپیہ یہ ہزار دو دینا پی جائے یہ پناہ والی سوچتے ہیں تو جب چوڑے کا پڑھاونا ہو ادھر خالی ہے لفظ یونیورسٹی ہے میرے نال لفظ بدکاری کا اڈا جڑا ہے۔ میں جدو غازی روڈ سے سر 2009 ہے سات آٹھ پانچ لاکھ ادو داخلہ سی اور پتہ نہیں کی ہوا سنیا لینا لگی ہوتی ہیں قطار لگی ہوتی ہیں جی داخلے نہیں لگتے ایڈی قوم ہلکی ہوئی دن تو اسی سے پتہ ہی بل اسرائیل جی تا میں سنا رہا جڑا سنی جانا ہے اللہ کرے بچ جائے چھڈ کے ساری کتاباں رب دی کتاب نہ لگ جا اپنے نبی دی کتاب نہ لگ جا کیوں ساری کتاباں اتنے رہ جانیا نہیں تیرے رب دی تے تیرے نبی دی وہ کتاب ہے جی قبر چ بھی نال جانا فرشتے پڑھیا میں صحیح حدیث پڑھیا جب قبر فرشتے پیروں والے پاسوں عذاب والے فرشتے آتے ہیں جنہیں قرآن نال وفا کی رب نے قرآن نو پڑھیا سمجھیا چلیا لوگوں تک پہنچایا قرآن کی نسبت سے پیرا دیتا رب کا قرآن پیروں والے پاسوں اگوں کھلو کے فرشتے نو آتا ہے ہاں ان پیروں نال تھی چل کے مینو سکھ جانا فرشتے سر والے پاسوں آتے ہیں عذاب قبر چ لے کے رب کا قرآن اگے ہو جاتا ہے آہا جدھر سر والے پاسو عذاب دین لگے ہو یہ زبان نے اندر اتنے اکھان نے ان اکھان میں ویلنا سی زبان میں مینو کرنا سی خبرداری بول آپ سچی خبروں فرشتے آتے ہیں عذاب دین واسطے رب کا قرآن اگے ہو جاتا ہے آتا خبردار ان دونوں ہاتھوں سے مینو چک کے رکھا ہے انہیں میری موجودگی سے عذاب کر دے آج ہوئے کی ہو گیا سر کلمہ پڑھنے والے ایڈی وفادار کتاب چھڈ کے انہاں کتاباں دے مگر پہ گئے جے کہ بڑھڑے ہو جاؤ وڈیرے ہو جاؤ کھانسی تے بلغم ہو جاوے تے پتر پڑھیا ہوے انگلش تے بابے ہری کھانسی کر تے آکھے بابا جی نو پرلے کچے کمرے چ لے جاؤ اتھے رکھ تو کہ تھلے تھک دے نے تے چپس خراب ہوندی ہے ماربل بڑا قیمتی لگا ہے تے انہاں نو کھانسی بڑی آندی ہے تے نالے اسی بستر پاونے آ میں سٹڈی کرنی ہوندی ہے میں سارے پیپر دینا ہوندا ہے تے بابا جی کھنگ دے بڑے نے ایک تے تھک دے بڑا نے انہاں نو پرے کمرے چ بند کراؤ اے ایک دا نتیجہ ہے اس انگلش لانگن دا نتیجہ ہے تے جو پڑھیا ہوے رب دا قران بلا تقول لهما اوشر مرا تن حرما فقول لهما شیری میری عزت قرآن نے دسی ہے ساری اولاد نو سڈیا نسلوں ساری عزت قرآن نے سکھائی ہے تر کے پاس پی دنیا اپنے پیر سے آپ کلاڑی اپنا پیر آپ بڑھنا تاکہ پھر ان کو نہ رہے اللہ اکبر توجہ ہے خیر وہ ٹوٹ پڑے ان کتابوں پر جن کے انہوں نے کہا جی بادشاہی اسی سے ملے گی ہوا کیا انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابوں کو چھوڑ دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی نعوذ باللہ من ذالک۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی حال پر رہے اللہ تعالی نے حضور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت نازل فرمائی کہ وما کفر سلیمان رب العالمین نے فرمایا کافروں نے شیطانوں نے کفر کیا سلیمان پیغمبر نے کفر نہیں کیا۔ کیوں؟ کفر ملعون چیز ہے اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ اکبر. توجہ. تو اب ہوا کیا؟ فرمایا کہ اللہ اکبر کبیرہ. رب ذوالجلال نے پھر نا جو الٹی قومیں ہوتی ہیں نا ان کی آزمائش بھی پھر ایسی ہوتی ہے. ہاروت ماروت دو فرشتے نازل فرمائے. اب وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے آ کر تو لوگوں کو جو صحیح جادو کا طریقہ ہے وہ سکھایا ہے. اور ساتھ کیسے کیا تھے؟ اللہ تعالی نے اس بات کو قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. اور وہ دونوں فرشتے آ کر نا سکھاتے تھے جادو کا علم. اور وہ کہتے تھے اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہتے کہہ لیتے کہ بھائی ہم تو امتحان بن کے آئے ہیں, تو اپنا ایمان نہ کھو. اب یہاں قابل غور بات ہے کہ جادو جب کرنا اور سیکھنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, تو رب ذوالجلال نے فرشتوں کو کیوں اتارا؟ بابل شہر میں ہاروت ماروت کو اتار کر تو جادوگری کا علم ان کو کیوں سکھایا؟ توجہ, یہ سوال تو اٹھتا ہے نا. جب حرام ہے کبیرہ گناہ ہے جادوگری کا علم, تو پھر وہ کیوں سکھایا جائے, ان کو اتارا کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ صرف ان لانتیوں کی نافرمانی کا نتیجہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا, امتحان میں ڈال دیا. جیسے دیکھو بندہ جب سو جاتا ہے تو یہ نیند اس کی آنکھوں میں کس نے رکھی ہے؟ اونچا بولے. اب حکم ہے نا کہ نماز کے وقت جاگو, سلاتا بھی رب ہے لیکن حکم ہے کہ جاگ کر میرا فرض ادا کرنا ہے. اب اگر کسی وقت سوئے ہوئی ہے, وقت سے سویا لیکن اچانک آنکھ لگ گئی, نماز نکل گئی, تو خود شریعت ہی کہتی ہے کہ اس کو معافی ہے, اٹھ کر پڑے گا, اس کی ادائی ہوگی. اس کی کیا ہوگی؟ اب کوئی کہے جی کہ اب یہ کیوں ہو گیا, بلکہ میں اس سے بھی آپ کو آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو کئی کام رب ذوالجلال نے انسانوں پر حرام قرار دیے ہیں. کیا قرار دیے ہیں؟ حرام قرار دیے ہیں. زنا, شراب, چوری, جھوٹ, ایسی ہے. آگے چلے تو کئی ایسے کام ہیں, مثلاً آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے, شرعی طریقے پر آپ اس سے ضرورت پوری کرتے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ہر مہینے میں کہ آپ کا اس سے قریب جانا حرام قرار دیا شریعت. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ جو حرام کام, تمام کاموں کا خالق تو رب ذوالجلال ہے نا, پیدا تو اسی نے کیا. اب کتا حرام, گدا حرام, سور حرام, گیدڑ حرام, بلی حرام, کتنے جانور ہیں جن کا گوشت ہے عام گوشت کی طرح, لیکن ان کو رب ذوالجلال نے حرام قرار دے دیا, ان کو نہیں کھانا. اور کئی انسان ہو کر کھا رہے ہیں. جو ہمارے استاد ہیں امریکہ برطانیہ والے, وہ سور کھاتے ہیں. استاد صاحب ہے نا یار, انگریز پاکستانیوں کے گی نے, ٹیچر صاحب نہیں ہو ساڈے, استاد تو نہ کہاں ٹیچر صاحب. اچھا وہ سور کھاتے ہیں, چین والے, ایسے نہیں پاک چین دوست زندہ باد. اچھا وہ کافر ہے مومن, نارا کی مارن کے پاک چین دوستی, رب فرمانا ومائی تو اللہ منکم فانہم منہم, جو کافروں کو دوست بنایا وہ انہیں کے نال کا کافر ہے. یہ آخر کے پاک چین دوستی, پاک امریکہ دوستی, صدقے ناریاں تو توجہ. اب انسان ادھر بھی وہ جانور کھا رہے ہیں, تو قبلہ یہ جو رب ذوالجلال نے حرام چیزیں بنائی, کچھ کام حرام کیے, یہ کیوں کیے؟ تمہاری میری آزمائش کے لیے. امتحان کے لیے. اب ہاروت ماروت کو جو اتارا وہ کیونکہ بنی اسرائیل سارے لگے ہوئے تھے جادوگری کے علم میں, کتابوں کو پس پشت ڈال دیا تھا, رب الجلال نے مزید امتحان ڈالا. جیسے یوں سمجھ لو وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کافروں کو ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں کہ اور چلے جاؤ اور چلے جاؤ, پھر اچانک عذاب میں پکڑ لیتا ہے. تو یہ ڈھیل تھی, یہ امتحان تھا کہ تم نے میری کتابوں کو پسے پشت ڈالا اور تم جادوگری کی کتابوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں جادوگری کا علم بھی ٹوٹا پوٹا عجیب و غریب قسم کا. تو فرمایا اب یہ دو فرشتے اتار دیے آزمائش اور امتحان کے طور پر, اور فرشتے سکھاتے جو لوگ سیکھنے آتے تھے فرشتے سکھاتے بعد میں تھے, پہلے یہ کہتے تھے اس کو سیکھ بھی نہ اور اس پر عمل بھی نہ کر, اپنا ایمان ضائع نہ کر, چلا تک اور قرآن کے الفاظ. تو اب وہ امتحان بن کر آئے, آزمائش بن کر آئے. اب جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا یا جادو نہیں سیکھا وہ تو بچ گئے, اور جو سرکش تھے نا جنہوں نے وہ کتابیں بھی نکال لی تھی جو حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنی کرسی کے نیچے دبا دی تھی, تو اب ان میں سے کئی بدبختوں نے وہ سیکھا تو وہ کیا ہوا امتحان میں, جیسے پہلے آرشک نہیں کر رہے تھے پہلے احکام پامال کر رہے تھے, یہ حکم بھی تھا کہ سیکھنا نہیں, یہ امتحان ہے تمہارے لیے. اب میں جیسے یار مزید دیکھو نا, روزہ رکھتے ہو اب کھانا پینا موجود ہے لیکن کھانا حرام ہے, کھانا روزہ رکھ کر کھانا پینا دن کو افطاری کا وقت ہو گا تو اجازت ملے گی, ورنہ دن کو تم کو کھا پی حرام ہو جاتا, حالانکہ حلال ہے لیکن حرام رب کر دیتا ہے امتحان کے لیے. اب کوئی کہے جی پھر بنایا ہی کیوں, کھانا پینا بنایا ہی کیوں, جب منع ہی کیوں کیا, تو بھائی تم انسان ہو تمہاری آزمائش ہے امتحان ہے, توجہ نہیں کی بات. اسی طرح ہاروت ماروت کو اتارا جادوگری کا علم دیکھ کر کہ جاؤ ان کا امتحان تو لو, ان کو سکھاؤ بھی سے اور یہ بھی کہو کہ بھائی سیکھو نا اور جو سیکھو عمل نہ کرو. کتنے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں, کتنے ہیں جو, اور یہ اصل میں ہوتا پتہ کب ہے, جب رب الجلال کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے نا تو ان پر اپنے احکام ڈال دیتا ہے, ایسے احکام جو ان کی خواہش نفس کے خلاف ہوتے ہیں, پھر وہ نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر نافرمانیاں کر کے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں. باقی ایک اس کے بارے میں خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے. ایک روایت احکام القرآن کی مشہور ہے, تفسیر ہے احکام القرآن امام قرطبی کی غالباً, اس کے اندر ایک روایت ہے کہ یہ ہاروت ماروت فرشتے جو تھے یہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک بدفعلی کی تھی جی, اور فلاں فلاں بہت کچھ اس کے اندر لکھے ہوئے. تو علماء کرام نے حالانکہ کئی مستند لوگوں نے بھی اس کو تفسیروں میں لکھ دیا, خود احکام القرآن بہت بڑی تفسیر ہے, لیکن علماء کرام نے اس روایت کو مسترد کیا ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں فرشتے سب کے سب معصوم ہیں, وہ گناہ کر سکتے, وہ ہاروت ماروت ہو وہ دیگر فرشتے ہو, وہ بالکل گناہوں سے منزہ اور پاک ہے, فرشتے گناہ نہیں کر سکتے, لہذا یہ گناہ کی بدفعلی کی نسبت ملائکہ کی طرف کرنی یہ سراسر عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے, عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے. لہذا عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ فرشتے سارے کے سارے کیا ہیں, معصوم ہیں. اگر ان دو فرشتوں کو رب نے جادوگری کا علم دے کر بھیجا تھا تو وہ صرف ان بنی اسرائیل کی آزمائش ان کے امتحان کے لیے بھیجا تھا, اور ان کے امتحان میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اب یہ بچتے ہیں یا یہ جادوگری کا علم سیکھ کر جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی جاتی ہے, دیگر لوگ مستم کیے جاتے ہیں کہ اس میں مبتلا ہو کر ہمیشہ کی جہنم لیتے ہیں. اور وہ نواز یہ مسئلہ بھی لکھا ہے ایسا جادوگری کا علم جس میں کلمات کفر ہو, اور اکثر ہوتا ایسے ہی ہے, تو اس کا سیکھنا بھی حرام بلکہ کفر, اور ایسا جادوگر مرد ہو تو اس کو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ قتل کیا جائے. کیوں؟ جو جادو کے ذریعے لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی, میاں بیوی کی جدائی, رشتے داروں کو رشتے داروں سے جدا کرنا, جادو کے علم کے دور پہ تو فرمایا یہ شریعت میں کہاں جائز ہے, کہاں سے یہ جناب والا انصاف ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جادوگر کی سزا اسلامی حکومتوں کو کیا ہے؟ قتل ہے, کیونکہ اس کے اندر اکثر کلمات کفریہ ہوتے ہیں. پھر نعوذ باللہ من ذالک, کئی ایسے خبیث ہیں وہ پیشاب کے ساتھ اچھے کلمات لکھتے ہیں, خون کے ساتھ لکھتے ہیں, اور مہواری کے خون کے ساتھ لکھتے ہیں, ایسے ایسے لانتے. تو یہ کافر, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جادوگر تو جادوگر رہا, عام نجومیوں کے بارے میں فرمایا, سرکار نے فرمایا جو نجومیوں کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے اس نے میں محمد عربی کے قرآن کا انکار کر دیا جو میں رب کی طرف سے لے کر آیا ہوں, اس نے اس کا انکار کر دیا جو جادوگروں کے علم کی تصدیق کرتا ہے. تو جادو اپنا نجومیوں, تو کہاں نجومی؟ کیونکہ نجومی بھی اٹکل پچوں سے اٹکل پچوں لگاتے ہیں, ایسی ہے نا, اندازے لگاتے ہیں, اندازوں سے بات کرتے ہیں. اور جو جادوگر ہے تو اکثر کفریہ کلمات بکتے ہیں اور کفریہ کلمات سے وہ جادو کرتے ہیں, اس لیے اس کی سزا قتل ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے. مرد ہو تو قتل کیا جائے گا, عورت ہو تو اس کے متعلق حکم شرع میں اور رکھا ہے. بہرحال یہ جادوگری کا علم سیکھنا, آگے جادو کرنا, اس کو شریعت مطہرہ نے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. کیا کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کبیرہ گناہ سے, صغیرہ گناہ سے, ہر گناہ سے, وہ کیا ہے؟ پاک ہے, معصوم ہے, وہ گناہ کر سکتے نہیں. تو اب میں, ایک شخص نے مجھے نا سوال بھی کیا تھا کچھ دن پہلے کہ نیٹ پر کسی نے یہ شیطانی کی ہوئی تھی اور وہی روایت لے کر, تو انہوں نے وہ حاروت معروف فرشتوں کے متعلق وہ روایت وہ عام کر رہے تھے, شاید آپ نکالیں گے تو وہ آ بھی جائے گا سامنے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں, علماء حق فرماتے ہیں, اعلی حضرت دیگر علماء نے لکھا کہ فرشتے ہاروت ماروت ضرور آئے, رب ذوالجلال نے ان کو آزمائش امتحان بنا کر ان کی طرف بھیجا. اور بھیجا بھی کیوں؟ کہ وہ سارے کے سارے اللہ کی کتابوں کو ایک طرف رکھ کر جب ٹوٹ پڑے جادوگری کے علم کی طرف, رب ذوالجلال نے بطور امتحان ایک تو یہ بتانا تھا کہ وہ جادو نہیں جو تم کر رہے ہو, تمہارے اٹکل پچو ہے, مختلف قسم کی بلاوتے ہیں, جادوگری کا علم یہ ہے. اور سات فرشتے بتاتے بھی تھے کہ بھائی اس کو سیکھو بھی نہ اور اپنا ایمان محفوظ کرو اور کسی پر جادو کرو بھی نہ ورنہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو وہ منع بھی کرتے تھے, جب انہوں نے منع کیا فرشتوں کی عصمت, ان کی عزت محفوظ ہو گئی, فرشتوں کی عصمت باقی رہی. اور جب کرنے والوں نے فرشتوں کی بات نہ مانی, سیکھ کر جادو کر دیا, تو وہ اپنے عمل سے خود کافر بےمان بنے, کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے, اس میں فرشتوں کا قصور نہیں ہے. فرشتے تو فرشتے ہیں, میں نے آپ کو بھی مثال دی, ماہ رمضان کے روزے آتے ہیں, جس نے سارا کچھ حلال پیدا کیا کھانے پینے کے لیے وہ خود ہی حرام کر دیتا ہے, ماہ رمضان میں وہ خود ہی فرماتا ہے کہ بھائی دن کو نہیں کھانا, صبح سحری کے وقت منہ بند کرو, مغرب غروب آفتاب تک, افطاری کے وقت تک منہ بند رکھنا ہے, جو عقل بالغ ہے, جو تندرست ہے جی, تو فرمایا اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے, وہ روزہ رکھ کے, روزہ رکھ کر توڑے گا, شریعت نے ہی اس کا کفارہ رکھا ہوا ہے, اس کی باقاعدہ سزا رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ رب ذوالجلال بطور امتحان نازل فرماتا ہے. تو دوستان گرامی, یہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 102 تک ہم نے, 102 تک آج ہم نے درس قرآن حکیم سنا اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو پچھلی قوموں کے حالات واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سن کر سنا کر ان سے عبرت بھی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ درس قرآن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بندہ سنے اس سے پھر سبق حاصل کرے, اور جو پچھلی قوموں نے کیا اور وہ بندر بنے, خنزیر بنے, کوئی زمین میں دھنس گئے, کوئی کچھ ہو گئے, تو بندوں کو سن کر پھر عبرت حاصل کرے کہ یار جن کتابوں نے منسوخ ہونا تھا جب ان کے احکام کی مخالفت انہوں نے کی تو شکلیں بگڑ گئی, تباہ برباد ہو گئے, تو جو آخری کتاب کے احکام کو پامال کرے پھر اس کی سزا کیا ہوگی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.